waqad zakarta tuduna deug deug al bukhari imam al bukhari rahmuhullah fi sahih ci sahiham an ibn mahud jele ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala mun innal mu'mina naka aji gem ji yara day gis zunubahu ay bakaram ka annahu nek mom kat fi asli jabalin mi ngi ci ciosan manam ci soufu ba ci ciosan ak montagne yakhafu muy ragal an yaqa'ati murat alayhi ci kawam mom bu nek bu defé bakar day gis bakaram yi comme si dafa tok ci soufu mon taxaw ci soufu montagne montagne bi di weng na ra daanu ci kawam gis nga ni mi tité lool mom non lay xolé bakaram wa innal fajiran li yurbu moy katchor bi mom yara day gis zunubahu bakaram kadhubabin kemuk weng rek waqa bo xamne dafa rot ala an fihi ci kaw bakanam fa qala munako bihi ci mom kaza hakaza ni xol ko fa tara mu dal dina wat kom weng rek bu ñew nek ni ci kaw bakan ni mu xol ko ni dal def ni mbaamu def ko ni ak loxom rek weng ba dal di def manam lolu nim ñaké garaw xam nga lolu amul danger manam mom katchor non lay gisé bakaram mom lu mën ci def garaw ko mom dina gis na bakara def na manam moy gis na way ñu ñew na teguna mais wax dafa def ni rek ba yeen ñu def mu jeex ah lolu dara comme ko na la man buma defé bakar dama non astaghfirullah xam nga lolu waxon nako ci ndial ben téré ñu bari ñu woro né dañu def bakar man mo waxé témir astaghfirullah yalla balna wala buma jangé sar sangam yalla dana ma baal wala ñu dëkk makka né ñom buñ tawafé kaaba gi jurum ñaar yoon rek yalla balé wala gis ci ko xamne man buma jangé yaman asharul jamil rek 20 fois rek mom kenn duma bindal bakkar wala buma défé nangam rek amna yo xamne boko défé kenn duma bindal bakkar buma jangé sey fi yalla kenn duma bindal bakkar légui ngay def lo neex wala nga ni man talibé tidiane la rek luma neex def sama kurush gi dal man sék ma ngi wér rek ah garawul quoi ki ci dess mom lama mané waxon sama ben dak wax boy rakum war la quoi munako mune ah talibé tidiane de bula amalé boko amalé dara gawal fay ko bala fo bala nga ni parce que sino da ngay perte ah on peut do perte de dede yeah de men la ko fay de perte dede manam loy deg wax yi la ci manam compréhension bu baax deng fuké lak juroom ñentelu teqan manam faslu mun faslun li ak teqanta la shu'mu dhunubi ay gafuk bakka ñu bakka sa dañu ay gaf manam wa fuké lak juroom bennelu musiba yu nekk ci bakka wa minha bok na ci manam day tax nit ay gaf dal bakka wala moy poisson wala wa minha bok na ci bakari musiba jeexital gu bon gi nga an ghayruhu naka kenen minan nasi fi ñu wad dawa bi ak daba yi hmm yaudu dañuy mujju alayhi ci mom shu'mu yaudu day delu alayhi ci mom shu'mu dhunubihi manam ay gaf bakaram fa yahtariqu muy lak huwa mom wa ghayruhu ak ñeneen bi shu'mu dhunubi ci ay gaf bakar wa dhulmi ak togn waaw muna waqala mujahid dafa wax ne rahmo la innal bahaim naka bayyi may tal'anu dani reub wasatu bani adama moy kat yalla ci doomu adama iza shtaddat ndem bu tare as-sanatu khif ga ak maral bi manam maral bi su amé manam beko famine ak lol hein dizet la dizet ak famine wa lol maral non lañ koy tudde dizet wa dizet ah oui lol dafa dizet moy ki la famine wa on ya metti quoi ah d'accord wa kon moy ndol wa dem moy ndol wa bu bare wa mune bayyi may nak ñom dañuy reub wa dañuy reub moy kat yalla doomu adamé wa amsaka ba pare muté al mataru tawbi wa taqulu ba pare ñom dañ nan hada shum manam bu fekete ne tamit maral da moy taw bi tawul da ñom ba pare dañ nan hada li dal bi shum mi ngi amé ci ay gafuk maasiyatu moy ibnu adam doomu adam li dal musibe la effet bu néfaste la bo xamné mi ngi amé poisson la wala bu joggé ci moy kat moy doomu adam rek wa qala iqrama iqrama neena dawabul ardi da bay soufsi wo hawamha ak ñay for xatal khanafisa khanfas moy ci gi de ki nan ngeen koy tudde moy ki dañuy am ay ki lañu am ay nan khanfasat moy khanfasat moy ki ci anu moy yu jut yu dugg ci geej yi dund ci geej la fa non non non du yoy mais bon legui nagn wala aqariba ak al aqarib moy jit wa yaquluna dañuy wax nan mana'ana mun'ana xagn nagn ñu al qatar taw tok ndox di zunubi bani adam ci bakari do adam yi fala yakfihi wa fala yakfihi du ko doy iqaba dambi mbugaluk bakaram gogo hatta yabu wala jeexitalu bakar bi hatta yabu am betamu delu bi lanatin ci rubu man la dambalahu rubuk man la dambalahu ki amul bakar manam ñi amul bakar dañuy rubu dañ koy rubu fasul wa ñaan ko kel fasul ñu ya taqantal ma al maasi mo yalla tori su day jeexital day waral ak azilla ak torxtange fukel ak ñaar kon musiba yi lor yi nekk ci bakkar min a bok na ci andal ma sétu nekk bakkar touri su day waral day jeexital ak zilla ak torotanga wala burda te li kat mën ta ñak de fa inna izza nak ak notel ak teranga kul izza gep ak notel ak teranga fi ta'atillahi ci top yalla la nekk qala waxna ta'ala kana man kana kep ko xamne nekk na yuridu di nam al izzata ak notel falillahi na xamne yalla rek ñen yalla bur yalla kesse al izzatu notel gi jami'an bolen sen ay nif manam kon fal yutlubu hanako sakku bi ta'atillahi ci top yalla fa innahu naka mom la yajidu ha du ko daj il du daj ak teranga ak notel illa fi ta'atillahi ludul ci top yalla illa fi ta'atillahi ludul ci top yalla wa kanate ne kon min du'a ci ñaanu baax salaf lenn ci mag ñu baax ñaa dañ daan wax naan allahumma a'izni a'izni bi ta'atika wa la tuzillni bi ma'siyatik allahumma yubur yalla mi ci turu rafa deg melo yegitu a'izni yalla nga may mag notel nga may mag teranga bi ta'atika ci nga may ma di la top manam buma la parce xamna buma la topé dana am teranga kon nak jaaré ko fofu may ma manam may ma ma di la top bu ko defé ma am teranga wa la tuzillni te bul ma torox lo bul ma jox ak terak torox tang bi ma'siyatika giir sax manam ci sababu moy yalla gi moy gi malay moy qala hasan al-basri qala hasan al-basri nen hasan al-basri rahmalahu nena wa mun inna dhillal ma'sir naka moy yalla naka torosa ngi moy yalla la tufariqu qulubuhum du du takaliko sen xol aballahu yalla bagné illa an yazal ludul ci ne ndere ñene manam fokk rek de ne dana torox mana sax ku ko moy qala abdullah ibn mubarak ibn abdullah ibn mubarak rahimahullah neena ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub khayrun li nafsika 'isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha ra'aytu gisna adh-dhunuba bakari kat tumitu ne day ray al-qulub khol bakar bu yagge ci nit diko def day dem ba khol ba day de wa qad te deug yurisu day jeexital day waral adh-dhulla taraftanga idmanuha ci ba fay diko saxal day tax nit ki doy di du jar dara mbor ñe lay doon ba pare day sax day tax watal ku zunu bi baye bakari hayatul qulub mom moy dundal xol wa khayrun te mo geul li nafsi ka ngir sa bop asyanu ha ko moy ko ko ngay moy yalla wa hal afsada mune ndax est ce yakuna ad-dinu dine ji est ce yakana ad-dinu dine ji manam moy kenn yakul dine ji illa al-muluk ludul buri khana wa akhbaru su'in ak furi woni wa ruhbaduha ak ñi nga xamne ñom ñoy seen jaamu katu yalla yu boni ñoni dig dig ba dig la du yor seen cours sa ko ko ko duñ digul kenn lu baax duñ digul kenn lu won duñ wax ñu deug duñ def dar diine ji ñoñu rek ko yaq mo amna fi ne ma afsada diinu si wal muluku wa ulama as-su'i wal ufuq lol benen ki la wa moy diine ji kenn yaq ko lulul buri wa ulama as-su'i ak borom xam xam yu boni wal ufuq ak sos kat ñi nga xamantene ñom dañuy bëgg wané ni ñom quelque chose lañ ba par bi ak mo lay di joxe fausse information la wa ata diko mbubok mba yu mel non ñaar fukelu ben faslun li ak lu tekantale masal al maafi moy yalla yi tufsidul aqla day yakum xel mo yalla bo fay da ngay dem ba sa xel bi doot nek ci da ngay yak sam xel da yak wo min ha bokku ne ci al moy fukel ak ñet juroom ñet musibe bi nek ci mo yalla anal ma fi nek ma nek mo yalla tuf ci du day yak ala khala xel fa inna li yor bo wor moy li lak li ñel na am xel nooral ak leer wal ma fiat mo yalla tuf ci day fay nooral ak leer xel wala bu dat li mu te ñako za tafaw ndem fay bu fay nooro ho leer daw fa day wagne ku wa nako sa ba fa daw fa day niw do la wa nako sa day wagne ko ma wa qala wa hna ba'd salaf len ci mag ñu bax ni neena rahmanallahu neena ma ata muyul allah bur yalla ahadun ken hatta yaghiba mbetene dafa faddu aqluhu am xelam nit ko xamne mi ngi xelam complètement du moy yalla bu moye yalla rek da fekk ni xel mi matatul da gi ci dafa dox parce que bu xalaté ak yalla ni mu magge ak ni mu amé carton ci mom nak doole bindu ko defal ko terrain yépp may ko mom possibilité may ko du katan may ko man gi may ko temps bi may ko wër gu yaram yépp mu wër bëti ko di utiliser yoy yépp diko moy yalla moy am xelam def waaw moy wa hada te gis nga lolu zahirun dafa fi fa innahu li wër bur moy mom law hadarahu bu ko teewon qaqlu xelam la xajjo dana ko yir anil mafiyati walif moy yalla bi wo wote mom fi qabdati rabbi ndax la dana xamne fi qabdati rabbi mi ngi ci ngeub borom bi taala kawelam wa taxta qahrihi ak ronuk notelam wo wote mom mutalaara yi mi ngi koy gis wo fi daari yi te waji kat mi ngi ci keureum wa ala bisatihi mi ngi ci bir mam ci kaw lalam wala wa malaikatu ak malaakaami shuhudun alayhi mi ngi koy gis ñu ngi teewa naziruna di gis ilahi jëm ci mom wa wa'izul qur'aani ba pare warak te kato alquran bi yenhaahu min ko koy tere wa waazul iman warak te ngum yalla yenhaahu min ko koy tere manam alquran bi min ko koy tere ngum yalla min ko koy tere wa waazul mauti han warak te kato deewi yenhaahu min ko koy tere wa waazul nari warak te kato sawara bi moy safara yenhaahu min ko koy tere walladhi yafutuhu walladhi ki nga xamantene yafutuhu fadu nako bil maaseet ci mo yalla manam li nga xamne moko faddu ci moy yalla gi moy yalla min khayri dunya ci yiwu aduna wal akhirah ak al akhirah adhaafu fulandiku adhaafu fulandiku mal li nga xamantene la yaqsul mom la am laho ñeel ko min asururi ci mbekte wala zati ak banex bi ha ci moy yalla gogo manam nit ki moma bi mi def moy yalla teewal xolam xolam mi ngi teew yal mi ngi moy manam malaka bi malaka yi ñing koy xol tew nañ diko xol mu ngi xol nak budé tew nak xélam budé xélam ñing ak mom alquran mi ngi nan ko bul def ci gëm yalla gi ne ci mom war na ko xol bu def ci mu xalaat bu xalaaté safara ni ko ah bu def parce que da ngay ñew ci man ko han niki nonu dié mi ngi nan ko bul def ci nak légui nga dié nonu ko tuté ba nopi mu xamne likoy fandu manam likoy recc ci ay yiwu aduna ak alakhirah manam multiple limi am la ci mbekté ak banex ci bu moye yalla moy bu defé bakkar waye da koy def fa hal yaqdamu ndax dana djublu ala istihanati ci doyali gog bi zalika ci lolu ci doyali bopam bi zalika ci lolu kulluhu li lepp ma wa istihanati ci doyali bi zalika ci yi kulluhu lepp wal istifafu ak ak xex bi ni ci mom zuaqul borom xal salim mu wer est ce borom xal mu wer dana jël yi yef xol ko tewlu ko han ba nopi néglige ko baye ko non xam nga borom xal mu wer du ko ye na fukela ñaar faslun ma moy 22e faslun li yaqantal la al maasi ak moy yalla tatbaaw day kadnaare day tejj ala qal wi sahibiha ci kaw xolu borom manam day tax xol bi tejj cheet fukal juroom ñentelu gom musiba yi nekk ci moy yalla min hati moy bok na ci annal zunuba nek bakari iza takasar buñu bare tabaa day tecc ala qalbi sahibha ci xoluk boromam fa kana mu nek min ghafli ni ci way yegeeri mom day negligent legi na do fatlikko ci yalla danaka kama kem ni nga xamne xala non la wax baabu salaf len ci mag ñu bax ñu fi qawlihi ci waxam bi taala kawena mom yalla bam nek la jajjul ballu fi nek kay rana dafa khomata ala qulubi sen xoli ma lala kanu yek sibuna lañ doon jëf mo xomatal seen xol xala mu ne huwa zambu ba'da zambi moy bakkar ci kaw bakkar ginnaw bakkar wa qala ta waxna al-hasan basr rahimahullahu radhiyallahu anhu huwa zambu moy bakkar ala zambi ci kaw bakkar hatta yu'min bi mu gumbal muslim khal al-qalb khol bi wa qala ghayruhu amna kenen ko ne lama kasrat bamu bare ak dhunubuhum seen bakkar ma'asim ak seen mu yalla ahaqat dafa pek bi qulubi seen xol daf ko weur bu tej ba wa anker tele ko embargo wa wa aflu hada te ciosana li an al qalb moy di xol bi yasdau day xomat minal mo set ci mo yalla fa iza zarat bu dole ko bu xoma galaba sada manam bu bakkar bi dole ko mo yalla gi dole ko galaba day not astadau xomat khur gi wala khur day khur hatta yasir mbetemu mujju rana nek ab xomat suma yaxlu top muy not hatta yafiro ngate mu mujje don tabaan luko lu teju ci kaw waaw wa qafla nek kanar wa khatman dal dikoy tiabi nak tej ko nak jeexna fa yafiro mu mujju don al qalbu khalbi fi ghashawatin ci kiray manam luñu mur waqilafin ak lo xamantene manam day nur ci bir manam dotul amati day fess del day nek lo xamantene dotul amuti ay repère fa in khatala ndem amna ndem xewna loho ñel ko zalika li ba dal hu da ginaaw njub wal basirat ak gis xel han ak gis xol in takasa day dal di tok wala muy day wolbeetiku fasara mu mujje don alahu la ko feten ko asfalo mu mujje suufesu fete suuf fa xena izen jamono bobu nak yata wallahu ci la koy mengo nak aduhu nonam ba way suquhu ba pare mu dal koy womat nak xeyso ara daf fu ko neex wala bakkar la wa lolu la bakkar la ha bakkar bu day ñew yok ci kaw bi ci dess ñew nga def ko mu teggu ci ba ci dess ñew teggu ci ba ci dess day mujj nak xol bi comme que bakkar boko defé day xoural xol bi légui après day mujj doon ba xol bi day mujj xomat nak lepp xomat bu xomaté légui nak après mu mujj nak melni da am luñ ci tek ben cachet buñ ci tek mu war ko tejj après mu tiabi wu après mu wëlbeuti ku nak ba gëlem ba dootul amu ci ben repère mu mujj gi nak dootul amati gis dootul meuna gindé ko ci légui nak bu ko défé shaytané bi nonam nak ñew japp ci tranquillement diko wom ak fum ko neex ñaar fukel ak ñett faslu bi faslu li ak tekantel la ah lu tekantel la munelan al maasi mo yalla bi mo jibatul day waral ci nit kat min laanati ñeel rebbum yalla day tax yalla rebb nit allah akbar allahu akbar yalla nci yalla musul allahu akbar ñaar fukki lor nekk jeexital gi nekk ci bakkar wa minha te moy bok na ci lor yi nekk ci bakkar anna zunuba naka bakkari tuddu xelu day duggal ala abda jamdi taxta lanati ro ci ronu rebbum rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa innahu liwer bo moy mom yanti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam la'anu dafa reub ala ma'asim ci ay moy yalla wa ghayriha ak yenen yo xamantene akbaru minha ñoko gëna reuy fa hiya kon ñom awla ñoo gëna yey bi du xolin fa'ilha ci duggu aji jëf ci taxta lanati ci ronu bakka ci ronu reub bi wa non ñoo gëna yey kon ci lool manam su fekkante ne dafa am yo xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam reub ne kuko def yalla reub na la kon kay yi geureu mag yoy nak a fortiori fala ana reub na al washimata aji jamu ji wal mustawshimata ak kikoy jamulu wal wasilata aji jokulu karaw gi wal mustawsilata ak kikoy jokulu moy meshe ñom garafashe gaye anna misata ki nga xamantene mom day defar manam moy li beuj yenu beuti ki koy wat wal muta nam fa ak koy def lu wal washir ta wal mustawshir man ak ki beñ yi ki dafa sacreal wala di defar ay sacreal diko di yett fi beñ wala anate reub na mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yi ay hadith la yep benn bu ci nek nak amna hadith yu ko deugural wala anam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam reub na akil riba aji lek riba wa mukil ak ki koy lek lu wa katibu ak ki koy bind wa shahida yi ak ni koy sédé moy système kep ku bok ci système bi yalla reub na wala na yalla reub na al muhallil aji kuy bar yego wal muhallil lahu ak kagn koy defal hmm bar yego moy nga takki dawa fassa ko ñett yoon xamni mënu to ko takku lulu keneen takku ko leg nga daal dem ne waji ci dess takku ko bu ko defé après mu fassé ko yow nga do ko mëna takka ah lu xamna lo lu mëna né wa me lu fekk nga ni yow demal def ko manam da wara nek lo xamne du sa propre ah du yoy ay wax sa xarit demal wax dedet wa gaay wax ñu wax ne do nañ def kon lolay bari yego lo tay théâtre yi la rek wa lolay bari yego bo mo xara d'accord wala anati yenenbi sallallahu alayhi wasallam rabbuna as-sariqu sati kat bi wala anati rabbuna sharibul khamri ajnan sangara wa saqiha ak ki koy nandalate manam ki xelli nit ñi pour ñu nan ko wa asirha ak ki koy nal wa mutasirha ak ki koy nal wa ba'iha ak ki koy jënd jaay wa mushtariha ak ki koy jënd wa akil samaniha ak ki lek jigeum wa hamiliha ak ki koy yanu wal mahmulatu ilayhi ak ki ñu koy yanu diko jëme ci mom ki luwe fiñ koy def ak dama legge wele gam bo wa inshallah yalla yalla jappale ni wala anate yenenbi sallallahu alayhi wasallam reub na man ko xamantene ghayyara dafa soppi manaral ardi mandarga yi ñi xame ni suuf ci fi la yam wahiyete moy aalamuha moy mandarga waxuduha ak dekkale ya moy tay ñu am tol ma am sama tol nga am sa tol ma am sama keur nga am sa keur yow nga daali jël han fi ñi xame wéne fi la suuf ci yam han yow nga dem changer ko limite frontière wa limite frontière té lolu ci ba ci dëkk yi non la mel kuy changer de né voilà di sacc frontièreu jamburi wala ana té yéne ci sallallahu alayhi wasallam reub na man ko xamantene la ana dafa reub waliday ay wajuram bam ko waxé nañ ni ko nan la nit di reubé wajuram mune moy nga saga wajuru di kenn moy mu saga sa wala sa papa c'est comme si yow ya saga sa papa wala sa yaay ah de nit boko saga day fay xam nga bu ko waxul ba nga deg ko da ko wax ci xolam ah wé ko ko mom xam ko mais bo fayo do am bakkar bi dede par exemple nit saga nga fay non nga saga lolou moy la yuhibbullahu jahra bisu'i min qawli illa man zulima yalla bugul ñuy feñal mbon wax ju bon ba mu dess kuñu ton kuñu ton mom amna droit wax wala ana han wala ana yenenbi sallallahu alayhi wasallam rubuna man ko xamantene ittakhadha dafa japp shay an mir fi dara fi lo xamne nek na ci lolé ar ruh ruh gharadan mu nek ab djublu way yarmihi bo xamne daf ci san bi sihami ay aw xet manam nga jël luy dund animal buy dund lu meuna don nga diko dir mbag diko dir pour ne diko viser di essayer ci mom ay tir manam di jang ci mom di tir cible wa diko def cible nan damay jang ci rek yoy di jël ko mais def ko lu dund jëlal aw bant wala yoy te mais nga jël ko luy dund nga tek ko nan yenen te bi rob nañu sallallahu alaihi wasallam ah bokum nga ak ngay chasser hein ku dem par exemple man xamna ko xamne do don def arc wa legui neena mom day waji dem ci Allah bi bu deme deukam def ko di entraîner mais ci pitti la def rek def da koy jangé lolou la yentibi di tel ta kon waji sallallahu alaihi wasallam lolou fekke ne chasse la koy def dagal na non wa bu koy def chasse pour djel ko mais daf ko soxla manam limu reub dafa am daf lu ngoy doye wañu en général nak dina am ñuy dem chasse pour plaisir mais pas ñoy jurit ki sax ap ki la dem rek la wax subhanallah nan mom bu demé dina def lolu pour entraîner ji mais yaakar mom sax lo pitch mom pour lek ah wa lolu nak mom ñoñu lay ñoñu seen jëm bop la yent bi rabbu sallallahu alaihi wasallam wala ana yenenbi sallallahu alaihi wasallam rabbuna al mukhannifin way ngunu ganalu manam ñi nuru nuru lu jigen min ar rijal ci goor ñi wal mutarajjilati ak ñi nuru nuru ñu goor ñi man ñi jek defi goor mi nan misay ci jigen ñi wa moy ni ibnu abdul bar wax bim nan wax bim don wax nan khalqul lihyati haramun wala yahalu illa al mutakhallisin min ar rijal wa dañu war sikki dafa haram te ñi koy def moy ñi ngunu nganalu ci goor ñi ñi goor ñi def yefi jigen ñokoy def niki nonu fi al mutarajjilati ak di tak yay jaaro lolu ci la bok ci goor ñi esko di tak ay jaaro nopak di tak ay lamak ay chien yoyep yeenati bi rubuna re sallallahu alaihi wasallam amma jigen ñi ñi sol ay pantalon ray jeans di sol ay chemise ñi hein Allahu akbar ñu nefti rubum yalla lañ deggu hmm wa musa wa ko ni ni rubu bari wuñu di hein bari ñu ko ko ñu ñu ko ko wala han rubb bi abadan la bo toubé ni bay ko ñu yalla ñu fa nga dem ci kon suma comprendre bu wax téré tank deño di top li sharia wax à 100% ak top sunna 100% kon bok nga ci yalla non ñi def li non mais wa moy day wara wa ko bu ñaar yoy wa ko nga dem ben ci wa wa lool la wa mais fi ba paré fo bu gina tax mu def sen mu sek chaque bakkar day wo benen comme voilà lool la ko la tax mu jafé muccu ko subhanallah lool la mais ñun liñu dal lool rek la rubu yalla kessé la ndax c'est vrai ñun liñu dal moy manam alcorane nekul suñu delu way duñu xalat ci réfléchir ci alcorane duñu manam duné mom moy suñu gidd ci lepp duñ ko jël manam ba paré alcorane niwan la luñ koy jang mu def jeexata ci suñu xol duñu joy lo duñu yëngël duñu def dara lool moy lool nak moy mandar gay jëmmé mandar gay ku yalla rubb mom la alcorane wax ulaika alladhina la'anahumullah fa atammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alcorane am ala qulubin aqfalha lool la alcorane wax